Totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto. Ja, Kuba Wojewódzki, zawsze kibicuję sobie i tylko sobie. Ale czasami kibicuję naszym. Ty też kibicuj naszym. Wybierz z mistrzowskiej jedenastki w Play sieci numer 1 w Polsce. Huawei P20 taniej o 278 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 24 czerwca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Anglicy bezlitośni, 5-0 w meczu z Panamą. Panama sąsiaduje z Kolumbią. Obył to był prognostyk. W Brukseli rozpoczyna się nieformalny szczyt poświęcony kryzysowi migracyjnemu, a na pokładzie daru młodzieży dziś twardo. Schwarzparada, czyli przejście mnie, kierowników działów, przez kubryki. Kapitan przeprowadził inspekcję porządku. 5-0 dla Anglii w meczu z Panamą. Po pierwszej połowie już raczej nic nie odbierze Anglikom awansu do 1/8 finału. Natomiast za 2 godziny rozpocznie się mecz grupy H. Japonia zagra z Senegalem. O szczegółach Jan Kałucki. Zwycięzca tego spotkania zagwarantuje sobie grę w fazie pucharowej. Faworytami na papierze są Senegalczycy, ale to Japonia zaprezentowała się dużo lepiej w pierwszym grupowym meczu. Zespół świetnie poukładał Akira Nishiro, który przejął drużynę w trybie nagłym wiosną tego roku. W pierwszym meczu chcieliśmy wygrać za wszelką cenę. Musimy poprawić jeszcze kilka rzeczy. Jesteśmy przygotowani na twardą walkę. Mówił gwiazdor błękitnych samurajów Shinji Kagawa. Dla reprezentacji Polski najlepiej, aby w tym meczu padł remis. Biało-czerwoni swój mecz rozpoczną o 20. Kazań już na biało-czerwono. Tysiące polskich kibiców spaceruje ulicami stolicy Tatarstanu i jak zapewniają, wierzą w zwycięstwo kadry Adama Nawałki. Według nieoficjalnych szacunków na stadionie w Kazaniu zasiądzie kilkanaście tysięcy Polaków. Nasi rywale, Kolumbijczycy, przekonują, że będzie ich 2 razy więcej. Jednak kibice z Polski zapewniają, że zrobią wszystko, aby to polskie piosenki brzmiały najgłośniej. Polska! Biało-czerwoni! Polska! Mamy nadzieję, że wygramy. Miejmy nadzieję, że wygramy. Pierwszy mecz nie poszedł tak po naszej myśli, ale drugi mecz Polacy pokażą, co potrafią. Ja myślę, że Polacy obudzą się po tym meczu z Senegalem i jednak wygrają ten mecz, pokażą serduszko na boisku. Wiadomo, że część Polaków, w tym przedstawiciele Polonii, spotkają się przed meczem na jednym z placów Kazania i wspólnie przemaszerują przez miasto, aby dotrzeć na stadion. Swoją obecność na trybunach zapowiedział także ambasador Polski w Rosji, Włodzimierz Marciniak. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A w zwycięstwo wierzy też minister sportu Witold Bańka. Motywacji mnie braknie. No i przede wszystkim muszą zostawić zdrowie, serce na boisku, ogromną ilość walki i to jest klucz do sukcesu. Zapominamy o tym, co było, zostawiamy to z tyłu. Po to się przegrywa, żeby powstać i zwyciężać. Mecz Polska-Kolumbia rozpocznie się o 20. Propozycję obowiązkowego przyjmowania uchodźców ponawia Komisja Europejska. W Brukseli rozpoczyna się nieformalny szczyt Unii dotyczący sposobu walki z kryzysem migracyjnym. Uczestniczą w nim delegacje 16 krajów. Nie ma wśród nich Grupy Wyszehradzkiej. Szczyt odbywa się na prośbę kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Szef niemieckiego MSW zażądał zaostrzenia polityki azylowej, domagając się zakazu wjazdu dla migrantów, którzy złożyli już wniosek w innym kraju Unii lub nie mają dokumentów. Do końca czerwca gotowy będzie rządowy pakiet polityki migracyjnej, zapowiedziała w Poznaniu wiceminister inwestycji i rozwoju Angelika Możdanowska. Ma on ułatwić przedsiębiorcom zatrudnianie obcokrajowców, zwłaszcza z Ukrainy. To reakcja m.in. na brak rąk do pracy. Najważniejsze jest to, żeby przedsiębiorca, który zatrudnia pracownika, miał prostszą drogę w przypadku legalnego jego zatrudniania. Dzisiaj czy wydawanie zaświadczeń, czy wydawanie oświadczeń, to dla przedsiębiorców jest zbyt długi czas. Jednym z też z takich ofert jest zagwarantowanie w ramach miejsc pracy mieszkania dla tych pracowników. I tutaj w tej ofercie dajemy możliwość współpracy z samorządami i w ramach partnerstwa oczywiście z przedsiębiorcami w tym programie Mieszkanie Plus. W rządowym pakiecie pomocy dla obcokrajowców jest też nauka języka. Rejs na pokładzie daru młodzieży to nie tylko przyjemność, także nauka. Żaglowiec płynie przez La Manche. Dziś była kontrola porządku. Przeprowadził ją kapitan Ireneusz Lewandowski. To niedziela jest tak zwany Schwarzparada, czyli przejście mnie, kierowników działów, przez kubryki. Gdzie oni śpią, no muszą być posłane, wyczyszczone. No my się czasami czepiamy. Kurz sprzątnięty. Nie używam białych rękawiczek, ale jak trzeba, to tam zajrzę na szafę. Jak kurz znajdę, to zawsze coś jest nie tak. Melduje kubryk numer 2, gotowy do przeglądu. Co tydzień sprzątamy kurze na pętrze i na mesie, najczęściej w sobotę, albo w ciągu tygodnia po prostu i mamy posprzątane. Staramy się, żeby zawsze było czysto. No ja, my cały czas trzymamy porządek. Jasne. Przestań się, nie wiem. Jesteś największym brudaskiem w tej kajucie. Kabina członków załogi maszynowej, działu maszynowego, wzór. To jest pana kabina. Właśnie. Tak. Poukładane czapeczki. Proszę zobaczyć, jak eleganckie. Kujka posprzątana.

lavadiche, lavadoro. Et tabate paio, palco de balconche. Quem que crê conche boca, lavadiche, lavadoro. Et tabate paio, palco de balconche. Boca com nariz, é na paio que mora. Quem que quer crescinca, tá entrar na festa. Boca com nariz, é na paio que mora. Quem que quer crescinca, tá entrar na festa. Ora que botiga, bota pedi licença. Pes de chavo passa, pra vou poder pra concher. Ora que botiga, bota pedi licença. Pes de chavo passa, pra vou poder pra concher. Boca com nariz, é na paio que mora. Quem que quer crescinca, tá entrar na festa. Boca com nariz, é na paio que mora. Quem que quer crescinca, tá entrar na festa. Quem que crê com cheboca, tá de xir lavador. Ele tá bater paio, para poder pra concher. Ora que botiga, bota pedir licença. Desdixa, vou passar, pra vou poder pra concher. Boca com nariz, é na paio que mora. Quem que quer crescinca, tá entrar na festa. Boca com nariz, é na paio que mora. Fica crescinca, tá entra na festa. Boca com nariz, é na paio que mora. Quem fica crescinca, tá entra na festa. Boca com nariz, é na paio que mora. Fica crescinca, tá entra na festa. Boca com nariz, é na paio que mora. Boca com nariz, é na paio que mora. Boca com nariz, é na paio que mora. Tak, kiedy rozstawaliśmy się przed tygodniem, obiecałem, że w dzisiejszej sieście będzie nowa Nancy Vieira. Ta prawdopodobnie najsympatyczniejsza artystka z Cabo Verde. Ma nowy album Mania Florida. W znacznym stopniu za jego kształt jest odpowiedzialny Teofilo Chantre. Napisał parę piosenek, śpiewa też w chórkach, gra na gitarze. Piękna rzecz. Wszystkim, którzy kochają Nancy, albo na przykład Lucy Belle, a generalnie, którzy lubią w muzyce kaboverdyjskiej to wszystko, czego nauczyła nas Cezaria, będą mieli mnóstwo frajdy. My do tej płyty będziemy wracać pewnie przez całe lato, ale nawet jeszcze dzisiaj w sieście. A tymczasem jakaś część mnie nawet z wdzięcznością przyjęła informację, że śnieg dzisiaj, a grad jutro, jakoś tak było w wiadomościach, prawda? Bo przez te ostatnie tygodnie, żeby wręcz nie powiedzieć miesiące, czułem się niejako zobligowany, żeby Państwu prezentować wyłącznie muzykę plażową, hulaszczą, świetlistą, wrzącą. A tymczasem, no jak Państwo wiedzą, w sieście lubimy także się zamyślić i łezkę uronić. No więc może dzisiaj będzie taka okazja, z całą pewnością w drugiej części będzie stare radio. Ale teraz zróbmy sobie kącik fado, a powód po temu jest nie najgorszy, bo ja wyskoczyłem na parę dni do Lizbony, właśnie nową Nancy przywiozłem i przywiozłem, rzecz jasna, nową płytę Marizy, zatytułowaną nie jakoś przesadnie elokwentnie, po prostu Mariza, i z niej taki drobiazg mam dla Państwa liryczny. Soy coração que perde o dom ao ser cantado. Sou o escuro inteiro do candeeiro, mais que apagado e ouve-se o fado. Sou um rochedo em mar revolto, um lamento que ora sou, queima-me os lábios. Sou um olhar que busca a sorte, que segue a estrela do norte, os astrolábios. Sou a mão que investe um ponto a leste por ti marcar. A consoante do verbo errado e ouve-se o fado. Sou um rochedo em mar revolto, um lamento que ora sou, queima-me os lábios. Sou um olhar que busca a sorte, segue a estrela do norte pelos astrolábios. Sou um rochedo em mar revolto, um lamento que ora solto, queima-me os lábios. Sou o olhar que busca a sorte, que segue a estrela do norte. Nowa Mariza. Bardzo piękna, prawda? Niby taka tradycyjna, akustyczna, za co jestem jej wdzięczny. Nie specjalnie flirtująca z muzyką, nazwijmy to umownie, eurowizyjną, jak na ostatnim albumie. A jednocześnie bardzo to wszystko jest świeże, zaskakujące i wielkiej urody, jak mówię. Mariza w Polsce już niebawem, 26 września w Katowicach, 27 września w Szczecinie. A ten utwór, którego słuchaliśmy, skomponował go Jorge Fernando. Jorge był u nas częstym gościem w Sieście, a także na Siesta Festiwalu. Z paru powodów. Po pierwsze, że pisze od kilku lat najpiękniejsze piosenki dla Marizy, a po drugie, że pisze je także dla Fabi Rebordao. Dla Fabi, z którą i był na naszym Siesta Festiwalu ostatnio i nie tylko z nią grał, ale i śpiewał, bo to przecież jest legendarna postać fado męskiego, także przed mikrofonem. I z Fabią powróci do Polski. Już teraz mam wiadomości, że Fabia Rebordao w październiku będzie jeździć po naszym kraju i to dość intensywnie. Od razu Państwu powiem, że zacznie 10 w Wejherowie, a potem będzie w Toruniu, w Sieradzu, w Warszawie, co ciekawe, w Warszawie właśnie nie bardzo jest gdzie grać, a będzie w klubie Palladium, będzie w Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie i, co chyba nikogo nie zaskoczy, także w Bielsku Białej, drugiej po Gdańsku stolicy siestowej. Bardzo się cieszę na tę jesień z Fabią i jesień z Fado. Atravessei oceanos, tantos anos, tanto mar, e aportei nos teus olhos. Portei nos teus olhos, cansado.

cuatro paredes de pranto, cuatro muros de ansiedad, que a noite fazem o canto que se acende na cidade. Fechada em seu desencanto, a alfama cheira a saudade. Cheira a fado, cheira a povo e a solidão, cheira a silêncio magoado, sabe a tristeza com pão. A fama não cheira a fado, mas não tem outra canção. Alfama não cheira a fado, mas não tem outra canção. Pedro Moutinho już w najbliższą sobotę na festiwalu Fado w Grudziądzu, ale bądźmy tutaj uczciwi, ten festiwal, choć ma w tytule Fado, tak naprawdę jest zbudowany wokół muzyki, ogólnie rzecz ujmując, iberyjskiej, więc nie tylko na Fado, moim zdaniem zresztą na szczęście, należy się tam nastawiać. Zaczynają w piątek i cóż, my w Sieście życzymy troszkę lepszej pogody niż w zeszłym roku. Tak jak Pedro Moutinho pojawi się w Grudziądzu bez Mayra Andrade, tak z kolei w Gdyni na festiwalu Ladies Jazz 23 lipca. A właściwie to będzie jedyny koncert z tych wielkich, właśnie nie w Gdyni. Ladies Jazz jest w Gdyni, ale ten jeden koncert jest w Wejherowie, dobrze sobie przypomniałem, w Filharmonii Kaszubskiej. 23 lipca w Wejherowie Jane Monheit. I Jane Monheit pojawi się tam bez Iwana Lynch'a z kolei, z którym za moment zaśpiewa w Sieście. Folhas caem no jardim de Alá. Porque no outono o coração dói mais. Rio, o verde vibra na manhã. Copacabana é um cartão postal vazio. E o batimento das marés é blues jazz. O sol enfeita a zona sul de luz. Em paz, verdade. perto de mim, perto de mim. Dois sabiás se amam perto de mim, perto de mim. Adolescentes beijam perto de mim, perto de mim. Ai, que saudades de você e de mim, dos beijos de amor na tarde sem fim. Se fosse um filme, a nossa vida era assim: um beijo imenso e o mar cantando Jobim. Um grande amor se reprisando a vida inteira. Tom, as pedras pulsam na manhã. Vejo arrepios na pele azul, crepando o mar. As folhas caem no jardim de Alá. O outono faz o coração. Jane Monheits dla zmyłki w Wejherowie podczas festiwalu Ladies Jazz, który, podkreślam, w całości poza tym jednym koncertem odbywa się w Gdyni. Jane 23 lipca, a zaczyna ten festiwal 20 lipca Dee Dee Bridgewater w Teatrze Muzycznym w Gdyni ze swoją nową płytą, taką ciut big beatową nawet powiedziałbym, ale my tutaj wszyscy sięgamy też czasami do jej wcześniejszych nagrań. I z jakąś szczególną czułością biorę teraz do ręki płytę This Is New. No więc to nie jest specjalnie new, bo album jest z 2002 roku i pewne tutaj polonikum można odnaleźć, aczkolwiek trzeba o tym wiedzieć, bo to nigdzie nie jest napisane. Otóż bodaj rok wcześniej, jeśli nie dwa, nie pamiętam, to mógł być 2000 rok. We Wrocławiu podczas festiwalu piosenki aktorskiej odbył się taki wielki koncert pieśni Kurta Weila. I mnóstwo tam wykonawców znakomitych naszych krajowych śpiewało, a też zupełnie nic z tego nizowego, jako gość specjalny pojawiła się Dee Dee Bridgewater, która wcześniej jakoś bardzo dużo Weila ani nie słyszała, ani tym bardziej nie śpiewała, ale podczas licznych prób do tego koncertu tak jakoś silnie pokochała tę muzykę, że potem pożegnała się z nami wszystkimi, wyjechała z Wrocławia i następnym jej albumem był właśnie This Is New, czyli songbook, śpiewnik, powiedzielibyśmy po polsku ładnie, Kurta Weila właśnie. I z tego zestawu 11 pieśni Kurta taki mam drobiazg dla państwa. C'est presque au bout du monde, ma barque vagabonde et regrette l'onde, me conduisit un jour, l'île toute petite, mais la fée qui habite, gentiment nous invite. Faire le tour et la vie nous entraîne, la sainte quotidienne, mais la poème humaine, cherchant partout l'oubli, à pour quitter la terre, se trouver le mystère. Se taire en quelques eucalyptus. Eucalyptus, c'est le pays de to notice you come. L'étoile qu'on suit, c'est Eucalie. Eucalie, c'est le respect de tous les vœux échangés. Eucalie, c'est le pays des beaux amours partagés. C'est l'espérance qui est de tous les humains, la délivrance que nous attendons tous pour demain. Eucalie, c'est le pays de nos désirs. Eucalie, c'est le bonheur, c'est le c'est un rêve, une folie. Il n'y a pas de Eucalie, mais c'est un rêve, une folie. Il bądźmy szczerzy, szansa na to, że Dee Bridgewater zaśpiewa na otwarcie Ladies Jazz Festivalu 20 lipca w Gdyni. Eucalie jest mniej więcej podobna do szansy na to, że nasza jedenastka wystąpi w finale mundialu. Ale od czegoż państwo mają siestę? Właśnie od tego, żebyśmy do tych dawnych płyt z wdzięcznością i miłością sięgali. 20 lipca to Didi, potem 21 to Dorota Miszkiewicz z Miroką Paryżem, a potem 22 lipca w tymże Teatrze Muzycznym w Gdyni Ajo. I to jest miła niespodzianka. Ja z jakiejś przyczyny, wiedzą państwo, pod A wśród moich płyt są płyty Ajo, jak łatwo się domyślać, i to oznacza, że gdzieś bardzo wysoko pod sufitem z lewej strony w kącie. Co oznacza, że rzadko do nich sięgam i to jest błąd. To jest błąd. Chciałbym go naprawić teraz, zwłaszcza, że z wdzięcznością wspominam dzień siestowy, zresztą sprzed lat, nie wiem, może 10. A może nie było to aż tak dawno. Licho wie, zresztą 2006 rok to jest ta płyta, którą mam teraz w rękach, Joyful, więc może to nawet i 12 lat temu było. Mój Boże. Kiedy Ajo przyszła do siesty i rozmawialiśmy tutaj o życiu i muzyce. Co wspominam ze szczególną atencją, bo jak państwo wiedzą, w sieście raczej nie rozmawiamy, bo ja się okropnie krępuję. Jestem nieśmiały i do rozmów jakoś nieskory. Ale to było miłe i wspominam, jak mówię, z wdzięcznością i ją, jej muzykę, a warto będzie sobie tę muzykę przypomnieć w Gdyni 23. Body slam you to the ground, messaging a chill. Curses make the echo round, rings a certain thrill.

Your lips may be sweet, such that I can't compete, but your heart is as black as night. I don't know why you came along at such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feelings are wrong. Your heart is as black as night. Such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feelings are wrong. Your heart is as black, your heart is as black. Oh, your heart is as black. Melody Gardot 27 lipca w Gdyni, a wcześniej, bodaj 6, proszę to jeszcze sprawdzić, na festiwalu Młyn Jazz w Wadowicach, w dwóch różnych miejscach Polski. Taki jazz noir nam Melody zaśpiewała przed chwilą i to mi przypomniało, że niedawno obejrzałem ponownie film Eli Kazana z Marlonem Brando, Tramwaj zwany pożądaniem, i muzyka tam ponownie po prostu zawróciła mi w głowie. To Alex North ją skomponował, jak Państwo pamiętają. No to postać jakoś tragiczna, 14 razy nominowany do Oscara i ani razu go nie otrzymał, a takie filmy ilustrowe jak, nie wiem, Spartacus czy Kleopatra, no wielkie, wielkie produkcje. Napisał też, może nie wszyscy wiedzą, muzykę do Odysei Kosmicznej, ale Kubrick jej nie przyjął. I wiele, wiele lat później, już po śmierci chyba Northa nawet, nagrał tę muzykę Jerry Goldsmith na płytę zupełnie osobno. Ale nie o tym, tylko o tym, że muzyka z tramwaju tak przejmująco piękna. Za moment Terence Blanchard. Thank you.